melodie. Îi place mult balansul Gypsy de Rahova. Și lumea se oprește atunci când joacă ea. Dați volumul tare să ne audă toată stranda, să se strângă lume cum era la Miss Miranda. Frumusețea asta numai pentru ea se face. Faceți roată cât mai mare când începe ea să joace. Cât mai mare când începe ea să joace. Da, da, cum se mișcă ea de moda. Da, da, da, da.